Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Herkese merhaba. Metropolitika programındasınız. Bugün Aysun bizlerle birlikte olamayacak. Programı bugünlük ben devralıp ben götüreceğim. Bugün çok heyecanlıyız çünkü çok özel ve güzel konuklarla birlikteyiz yine. Sabancı Üniversitesi Su Gender ekibinden sevgili Ayşegül Altınay, proje sorumlusu İlayda Eceova ve Selen Çatal Yürekli bizlerle. Aslında Ayşegül ile Altınay'ı da açık radyo programlarından tanıyorsunuz. Hikayenin her halinden de biliyorsunuz. O yüzden ben öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk Deniz. Metropolitika benim çok severek izlediğim bir program. Bu tarafında olmak mikrofonun güzel bir şeyi. Tekrar çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için her biriniz. Bugün farklı mekanlardan size sesleniyoruz. O yüzden hani zaten mekan, hafıza, kent üzerine konuşacağımız için sanıyorum çok keyifli bir sohbet olacak. Bugün birlikte aslında kent, hafıza ve mekan üzerine konuşacağız. Kentlerin bireysel, toplumsal, aslında bir de ekolojik hafızasından bahsedeceğiz. Ama bunlardan bahsederken toplumsal cinsiyet lensini biraz öne koyalım istiyoruz. Toplumsal cinsiyet lensinden kente ve sakinlerine bakmayı, ev çatma hikayelerini, aidiyet meselelerini, göç, göçmenlik ve kent ilişkisini irdeleyelim istedik. Bu yüzden zaten iki özel grubu cins adımlar ve buluşan adımlar grubunu bir araya getirmek istedik. Cins adımlar toplumsal cinsiyet ve hafıza yürüyüşleri ve ardından da göçmen dayanışma ve buluşma hikayelerini bir araya getiren buluşan adımları sizlerden dinlemek istiyoruz. Ufak bir girizgah yaparsak eğer aslında Aysim'le bizim ilk programımızda hep kent, kentin hafızası, yürüme politikaları ve özellikle toplumsal cinsiyetten kenti nasıl deneyimliyoruz üzerineydi. Planörlük ve planözlük üzerine iki program yaptık. İstanbul özelinde biraz konuşmuştuk bir programımızda. Bir programımızda da hatta Boğaz'ı kamusal bir alan alarak Boğaz'ın planözlük için ne anlama geldiğini, planöz temsillerini biraz konuşmuştuk. Hatta o programda biraz Leyla Erbil'e edebiyata da göçerek planözü sadece acaba insan odaklı düşünmeyip Leyla Erbil'in vapur hikayesindeki vapuru da planöz olarak düşünebilir miyiz diye bayağı bir konuşmuştuk. Sanırım bu programda ona bir şekilde hem selam gönderirken belki de daha farklı katmanları da su yüzüne çıkartacaktır, ortaya çıkartacaktır. Toplumsal cinsiyet ekseninden bunlara bakmanın aslında kıymeti çok büyük. Ben o yüzden ilk biraz böyle geniş bir soruyla topu sizlere atacağım. Mekanın hafızası dediğimizde genel anlamda nasıl bir hafızadan bahsediyoruz? Tarihsel, toplumsal ve politik ilişkiler ve iktidar ile hafıza arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? Belki de böyle çok geniş bir soruyla başlayıp sonradan cins adımların başlangıç hikayesiyle devam edebiliriz. Aslında sen şimdi Boğaz'dan başlayınca ben direkt oraya gittim. Birkaç yıl önce İstanbul Kadın Müzesi ile birlikte, sevgili Meral Akkent ile birlikte düzenlediğimiz bir konferansın ardından Boğaz'da bir tekne gezisi eşliğinde cins adımlar yapmıştık. Ve Boğaz'ın, yani o tekneyle birlikte Boğaz'da yol alırken, Karadeniz'e doğru ve geri gelirken Boğaz'a dair kadın hikayeleri dinlemiştik ve hepimiz için çok şaşırtıcı olmuştu. Çünkü gerçekten Boğaz'a kadın hikayeleri üzerinden düşünmüyoruz çok fazla. O yüzden çok hoşuma gitti. Hani vapuru da bir flanöz olarak düşünmek ve o vapur yolculuklarındaki hallerimizi, o şehrin hani ortasında durduğumuz, şehirle başka bir deniz üzerinde başka bir ilişki kurduğumuz hallerimizi düşünmek çok hoşuma gitti benim şahsen. O yaptığımız yürüyüşü sonra geliştirmedik. Bir hani Boğaz cins adımlar yürüyüşümüz yok ya da hani vardı ama onu ilerletmedik. Belki Aysin ve seninle birlikte bunu yapabiliriz Deniz. Şimdi onu düşündüm. Cins adımlardan nasıl buluşan adımlar doğdu. Belki şimdi bir de vapur adımları, evet, deniz adımları doğar. Aslında harika olur çünkü suyla olan ilişkilenme biçimleri, aslında denizin nasıl tarih olduğu, yani çok akışkan bir arşiv ve tarih oldu ve bizim de aslında onunla ilişkilenme biçimlerimiz, kadınlık deneyimlerimiz çok çok güzel olur. Yani bunu aslında sizden bir söz olarak alabiliriz, notunu alayım ben. Bence burada çok güzel bir tohum attık şimdi hep birlikte. Ben çok isterim gerçekten bunu hep birlikte ve sizlerle birlikte özellikle düşünmeyi. Çünkü siz... Yani filmler üzerinden, edebiyat üzerinden çok soruyorsunuz bu soruları. İstanbul'un denizle, suyla ilişkisini, onu nasıl temsil edildiğini. Bence çok güzel olur bu izlek üzerinden devam etmek. Ve aslında yani dünyaya baktığımızda, dünyayı algıladığımızda ne kadar kara eksenli algılıyoruz. Bu biraz tabii ulus devletler çağında yaşamamızın da getirdiği bir şey. Halbuki tarih boyunca denizler ve sular insanları buluşturmuş birbiriyle. Duke Üniversitesi'nde çok güzel bir program vardı, Oceans Connect diye, ve zaten senin de çok iyi bildiğin Paul Gilroy'un The Black Atlantic çalışması ve artık son yıllarda çok fazla model, hani Akdeniz, yani Akdeniz'in, okyanusların, suların insanları nasıl buluşturduğunu ve hikayeleri nasıl bir ilişki ağ yarattığını anlatan çok şey var. Ama bizim algımız bu dönemlerde yaşayan insanlar olarak çok kara eksenli. Cins adımlar da kara eksenli oldu şimdiye kadar. O bahsettiğim sevgili Meral Kent'le yaptığımız tek bir Boğaz gezisi dışında. Sizle birlikte o zaman deniz üzerinden İstanbul'a bakmayı ve cins adımların, deniz adımlarını geliştirmeyi gerçekten çok isteriz. Ben çok heyecan duydum şimdi bu fikirden. Çok çok çok güzel olur. Çünkü senin de referans verdiğin aslında okyanus çalışmaları adı altında hani büyük bir aslında disiplin var. Ve ben de kendi çalışmalarımda hep onu düşünüyorum. Niye Boğaziçi çalışmaları ya da farklı deniz çalışmalarını bu anlamda biz böyle bir şeyin altına sokamıyoruz? Yani çünkü gerçekten hani arşivi ve tarihi düşündüğümüzde hep kara eksenli ve çok yerleşik, katı bir şekilde bunu, arşivi de böyle adlandırıyoruz. Ama aslında şu an hele hele göç meseleleriyle, işte o deniz yoluyla, göçmenlik meseleleriyle, denizin altında aslında neler olduğunu, neler yaşandığını, işte o yollarda neler olduğunu, nasıl hikayeler yaşandığını, nasıl travmalar yaşandığını, yani çok farklı yerlere aslında gidebiliriz hakikaten suyla birlikte gezerek. Bunun için ben de çok heyecanlandım şimdi. Harika, çok güzel. O zaman denizde yola devam etmek üzere diyelim. Süper. Zaten ben cins adımların karadaki hikayesiyle birazcık başlayayım. Çok iyi olur. Genel sorunu onun üzerinden yanıtlayayım. İleride ve Selen'de eminim çok çeşitlendireceklerdir o soruyu. Yani bu şehrin, içinde yaşadığımız semtlerin, mekanların tarihinde ve bugününde kadınlar nerede? Ve LGBT artılar nerede? Toplumsal cinsiyet nerede ve toplumsal cinsiyet şehrin hikayesini ve ona dair toplumsal hafızayı nasıl şekillendiriyor? Toplumsal hafızadaki suskunluklar şehrin mekanlarına, sokaklarına, parklarına nasıl yansıyor? Şehrin hafıza katmanlarında kadınların, LGBT artıların ve toplumsal cinsiyetin izlerini nerede bulabiliriz? Bulduklarımızı nasıl hikayelendirebiliriz ve nasıl paylaşabiliriz? Bu soruları sorarak yola çıktık biz 2014 yılında. Ondan önce aslında bunun hani arkasında ilham aldığımız pek çok benzer yürüyüş vardı. Yakın zamanda Mekanda Adalet Derneği için derledik cins adımların tarihçesini. Onu yazarken hatırladım ki bana aslında ilk ilham veren yürüyüşlerden bir tanesi 2000'lerin başında Lübnan'da, Biblos şehrinde yapılan bir Barış Eğitimi Enstitüsü sırasında ona katılan bir grubun hepimizi davet ettiği ve Biblos kentini bir harita eşliğinde ekolojik bir yürüyüşle keşfetme deneyimiydi. Ve hani tam da böyle sorular soruyorduk. Toplumsal cinsiyet de çok önemli bir başlıktı. Yani ne kadar yeşil alan var kadınlar için, ne kadar güvenli çocuklar için, ne kadar güvenli ya da hani ne kadar onlara açık bu alanlar diye. Ve çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Ve onlar böyle dünyanın farklı yerlerinde bu tür yeşil haritalar tasarlıyorlarmış. Ve onlarla birlikte insanlar yürüyorlarmış. Ondan sonra benim katıldığım 2004-2005-2006'da İstanbul, İzmir ve Ankara'da antimilitaristlerin, vicdan iletçilerin düzenledikleri çok etkileyici militürizm festivalleri vardı. Genelde bir tren istasyonundan başlıyordu, işte Haydarpaşa'dan veya Basmane Garı'ndan. Ve genelde biliyorsunuz o tren istasyonlarında askerler uğurlanır, en büyük asker bizim asker diye. Militürizm festivallerinde vicdan iletçiler karşılanıyordu. Onlar trenden iniyorlardı, en büyük iletçi bizim iletçi diyerek. Ve bütün şehir böyle bir şeyle her bir mekanın arkasındaki militarist arka plan görünür kılınmaya çalışılıyor. Ve aynı zamanda o mekanın, o şehrin antimilitarist tarihi ve bugünü vicdan iletçilerin bedenleriyle, onların bedenlerini sergilemeleri ve biz buradayız demeleriyle görünür kılınıyordu. Ve çok çok yaratıcı etkinlikler yapılıyordu. İşte mesela İzmir'de hiç unutmuyorum. Yunanistan'dan gelen bir vicdan iletçiyle birlikte Ege Denizi balıklarındır sözlü eşliğinde yürüyorduk mesela İzmir'in en kalabalık sokaklarında. Ve aynı zamanda geçtiğimiz bütün sokaklara, hani bu sokakların ismine ve hani sokak isimlerine baktığımızda hepsi erkek isimleri, genelde savaşmış erkeklerin isimleri. Sokaklar öyle, okullar öyle, mekanlar öyle. Dolayısıyla zaten bir feminist perspektifle de yapılıyordu bu militarizm festivalleri. Hani beni mekan ve toplumsal cinsiyet ilişkisi ve o hafızanın katmanları üzerine ilk düşündüren ve çok etkileyen, derinden etkileyen etkinliklerdi. Ondan sonrasında iki tane Avrupa'da katıldığım yürüyüş çok büyük iz bıraktı bende. Bir tanesi Deniz, senin ve İlayda'nın da katılmış olduğunuz, bildiğiniz, çok yakından bildiğiniz sevgili dostumuz, ünlü feminist tarihçi Andrea Peto'nun Budapeşte'de de yaptığı feminist tur. Ve yani bir kere onu yaptıktan sonra hani insan Budapeşte'ye bambaşka bir gözle bakıyor. Hiçbir şey aynı olmuyor gerçekten. Sizin de deneyimlerinizi dinlemek isterim. Beni çok çok etkilemişti. Ve aynı yıllarda 2010'ların başında Almanya'nın Bochum şehrinde, Ruhr bölgesinde, çok küçücük bir yer aslında Bochum. Orada bir üniversiteye misafir olarak davet edilmiştim ve bir yerel kütüphanenin, feminist kütüphanenin arşivin bir feminist yürüyüşü olduğunu öğrenmiştim. Ve o yürüyüş yaptıktan sonra, yani ben gidene kadar Bochum'u duymamıştım bile hani hayatta, ya da belki bir kere duymuştum, hiçbir şey bilmiyordum hakkında. Orada Linda Unger diye olağanüstü bir genç feminist kadının eşliğinde, rehberliğinde yürüyerek bu sefer Bochum'u, Bochum'un gizli kalmış çok etkileyici kadın tarihini keşfettik. Ve çok böyle kesişimsel bir kadın tarihiydi gerçekten. Yani pek çok farklı alanı da içine alacak çok geniş bir perspektiften anlatıyordu. Ve o yürüyüşten sonra şey hissi taşıyor insan, hani dünyanın feminist merkezi Bochum'muş meğerse. Hani o kadar önemliymiş ki burası, yani nasıl kaçırmış olabiliriz hani burada olanları. Ve onu fark ediyorsun, aslında her yer dünyanın feminist merkezi. Her yerde kadınlar, LGBT artılar, hani var olan ilişkileri, iktidarı, siyaseti dönüştürmeye çalışmışlar. Bunlar benim ana ilham kaynaklarımdı ve hani bir süre sonra özellikle Su Gender'daki arkadaşlarıma, hani İstanbul'da bir feminist yürüyüş yapmaya başlasak, tasarlasak ne güzel olur diye konuşmaya başlamıştım. Sonra 2013 yılında Columbia Üniversitesi'nden başlayan bir grup oluştu. Mariana Hirsch ve Diana Taylor'ın ve Jean Howard'ın önderliğinde Women Mobilizing Memory, hafızayı harekete geçiren kadınlar. İçinde akademisyenlerin, sanatçıların, aktivistlerin olduğu bir grup. Şili'de onlar, Güney Amerika'da, Şili'de, Santiago'da bir toplantı yapıyorlardı. İlk buluşmalarını bu grubun, ve beni de davet ettiler. Türkiye'den tek giden ben oldum oraya. Orada çok etkileyici yine bir hafıza yürüyüşü yaptık. Ve Şili zaten hafıza çalışmalarında inanılmaz ilham verici örneklere imza atmış bir yer. Müthiş bir örgütlenme var. Orada Soledad Fayabella'nın bizi Santiago'da bir yürütmesi vardı. Hani böyle ağaçların, sokak kenarlarının katman katman hani feminist ve siyasi hafızasını, diktatörlük dönemi ve sonrasındaki hafızasını anlattı. Yine çok etkileyiciydi. Ertesi yıl Eylül'de Türkiye'de yapılması karar verildi bu buluşmanın. Aynı grup buraya gelecekti, İstanbul'a. Ve biz bu sefer dedik ki tamam, biz bu buluşma için bir yürüyüş, bir feminist yürüyüş tasarlayalım. Ve o dönem yeni kurulmuş olan Karakutu Derneği ile ilişkiye geçtik. Onlar da bize katıldılar. Yani Su Gender'den arkadaşlar, Sabancı Üniversitesi'nden öğrenciler, Karakutu'dan gönüllüler ve buradaki Columbia Global Center'dan arkadaşlarımız, Rana Zincir ve diğer arkadaşlarımız çok yardımcı oldular. Biz bir araya geldik yaz başında ve dedik ki Beyoğlu'na yürümek istiyoruz. Tünelden başlayıp Taksim'e de Gezi Parkı'nda bitirmek istiyoruz. Hangi hikayeleri anlatmak isteriz bu hatta diye her birimiz kendimize sorduk. Her birimiz gittik araştırdık anlatmak istediğimiz hikayeleri ve mekanları. Ve ondan sonraki buluşmaya herkes hikayeyle geldi, hikayesiyle geldi. Ve sonra o hikayeleri birbirimize anlatarak, birbirimize şeyler göstererek, kaynaklar göstererek geliştirdik. Kaynak derken burada İstanbul Kadın Müzesi'ni ve tabii ki İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni anmadan geçemeyiz herhalde. Yani onların yaptıkları, hazırladıkları kaynaklarla bu hikayelerin peşinden gidebiliyoruz. Cins Adımları'nın şöyle bir özelliği oldu. Yani birazdan daha ayrıntılı konuşuruz belki ama yürüyoruz, bir yerde duruyoruz ve o mekana dair, o mekanın toplumsal cinsiyet hafızasının katmanlarını bize anlatan kişi onu zaten araştırmış ve o hikayeyi kendi hikayesiyle de birlikte örmüş bir kişi oluyor. Ve her bir mekanın hikayesini farklı bir insandan dinliyoruz. Yani bir rehber var ve bizi gezdiriyor gibi değil. Her bir mekanda birisi merak ettiği bir hikayenin peşinden gitmiş, onu bize anlatıyor. Ve bizi de o merakı davet ediyor, o keşfe davet ediyor ve herkes kendi hikayelerini paylaşmaya başlıyor. 2014'te böyle başladık Beyoğlu yürüyüşüyle. Sonra yürüyüşü tasarlayan arkadaşlarımızdan Dilara Çalışkan bizimle çalışmaya başladı ve Cins Adımlar programını kurduk Su Gender'da. Biraz daha geliştirdik o yürüyüşü. Sonra Kadıköy yürüyüşünü tasarladık. Sonra da Balat yürüyüşü ve bu arada Sema Semih aramıza katıldı ve yıllarca Sema Semih'le birlikte götürdük Cins Adımlar programını. Ondan sonra İlay da aramıza katıldı ve bütün bu hikayeleri nasıl daha derinleştirebiliriz ona baktık. Yani gönüllülerle, gönüllü hikaye anlatıcılarıyla şehrin farklı mekanlarında bizi heyecanlandıran hikayeleri anlattığımız, paylaştığımız ve paylaştıkça da çoğaldığımız bir deneyim olarak devam ediyor Cins Adımlar. Biraz uzun bir giriş yapmış oldum, kusura bakmayın. Yo, çok çok güzel, hiç yani kesmek bile istemedik, çok çok keyifli. Gerçekten hem arka planı, biraz kuramsal planını da çünkü ondan da bahsettin. Yani nasıl gelişti, ne oldu ve özellikle şey kısmı gerçekten çok kıymetli ve önemli. Toplumsal hafızadaki suskunluklar, o şehrin mekanlarına, parklarına nasıl siniyor, biz o suskuları nasıl içselleştiriyoruz, nasıl farkına varmıyoruz ve ancak belki de böyle bir farkındalıkla, böyle bir yürüyüşle ve herkesin kişisel hikayesini biraz daha ötelenmiş, belki sessizleştirilmiş o kadın hikayelerini harmanlayarak öne çıkartmasıyla aslında biz de bazı mekanların kendi sesini duymuş oluyoruz. Cins Adımlar'da ben de mesela Kadıköy'ü iki kere, ben kendimi Kadıköylü olarak addederim ve yani neredeyse 16 yaşımdan beri Kadıköylüyüm. Orada hani ergenliği orada yaşadım, her şeyi orada yaşadım. Böyle Kadıköy benim için çok çok farklı ve özel bir yer. Ama Cins Adımlar'la birlikte Kadıköy'ü gezerken farkına varmadığım bir sürü hikaye karşıma çıktı. Bazı şeyleri nasıl o feminist filtreden geçirmenin kıymetini bir kez daha gördüm ve aslında yeni bir tarih yazımı ortaya çıkıyor orada. Ya yeni bir feminist tarih yazımı ortaya çıkıyor. Senin tam demin söylediğin o Budapeşte'de de aynısını hissetmiştim. Yani Budapeşte'de de sevgili Andrea Petun'un o dersinden ilhamla Budapeşte'yi gezerken aslında orada bir Osmanlı emperyalizmi var, Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var ve onların arasında gömülmüş, sessizleştirilmiş ve kadın hikayeleri var. Ve biz aslında normalde Budapeşte'de yaşarken ya da işte İstanbul'da, Kadıköy'de yaşarken o hikayeleri maalesef göremiyoruz. Bu anlamda gerçekten yeni bir tarihin, feminist bilinçle örülen bir tarih yazımına da bence çok büyük bir ses veriyor Cins Adımlar. Bundan biraz bahsetmek ister misiniz? Aslında bundan derken biraz feminist kuşkudan bahsetmek istiyorum. Biraz o kuşkuyu nasıl örüyor Cins Adımlar, nasıl o kuşkuyu katılanlara bulaştırıyor ve o kuşku ondan sonra hiç gitmiyor sanırım. Ben biraz şey yapabilirim, kendi cevabımı verebilirim. Benim de yani Cins Adımlar'a böyle hali hazırda devam eden bir yürüyüş programıydı bu ve ben size sonradan dahil oldum ve benim için böyle en etkileyici kısım aslında o şey feminist kuşku, merak kısmıydı. Ayşegül'ün de bahsettiği gibi yani şehre baktığımızda böyle şehrin hafızasında çok büyük müdahaleler var. İşte devlet tarafından çoğu zaman yapılmış. İşte koca koca heykeller ama işte nedense hep belli kişilerin heykelleri veya sokak isimlerinde vesaire tüm o militarist işaretler vesaire. Ama bu tüm işte hani büyük müdahaleler böyle en küçük basit kadınlar nerede? LGBT'ler nerede? Yani bu binanın adı neden bu da şu değil gibi böyle basit görünen sorularla nasıl bir şekilde kırılabiliyor, ani bir şekilde kırılabiliyor ve bir de o soru aklınızdan hiç gitmiyor. Bunu görmek benim için çok etkileyiciydi ve sadece işte ben mesela işte Cins Adımlar için çalışan biri olarak değil, herhangi bir işimize bir kere olsun katılmış birisi için de bu böyle çok büyük bir şey yaratıyor. Yani evet, hani neden? Hani ben bunu daha önce hiç düşünmedim veya neden bunu bana daha önce hiç kimse söylemedi? İşte biz ilkokuldan beri tarih okuyoruz, kitaplarda işte ve çevremizde de tarih okuyoruz, görüyoruz aslında. Ve neden bugüne kadar hiç buna dair bir soru ya da bir cevap karşıma çıkmadı? Yani bu şeyi yaratması, bu etkiyi yaratması benim için çok etkileyici. Aynı zamanda insanlarda da yani katılımcılarda bu kadar basit görünen bir soru olduğu için katılımcıların aklında böyle hızla bir şeyler uyandırıyor diye gözlemliyorum ben. Çünkü hani ardı ardına sorular geliyor işte siz buradan bahsediyorsunuz ama burası gibi işte bilmem ne sahnesi de var. Oradaki sahnede de işte kadın tiyatrocular rol alıyor ama oranın tarihinde de onlar yok. İşte neden öyle filan diye böyle çok hızlı bir şekilde akan sorular, yorumlar oluyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da aslında o yürüyüşler sırasında yani tam da o soruların ve yorumların akmasını sağlamak. Çünkü oradaki Cins Adımlar'daki amaç işte bakın buranın tarihi budur diye bir şey vermek değil, bir anlatı vermek değil. Bilakis insanların oraya dair anılarını veya oraya dair işte duyduklarını veya bilmek istediklerini onların da iletmesini bize ve bu hikayeye dahil olmasını sağlamak. Onun için böyle Cins Adımlar'ın sürekli büyüyen insanların işte yorumlarıyla, sorularıyla, bazen eleştirileriyle, birbirleriyle işte fikir alışverişleriyle büyüyen bir şeyi var, yöntemi var. Benim için o feminist merak kuşku şeyini nedeni, ögesini bunlar oluşturuyor. Aslında çok güzel yeni bir bilgi üretiyoruz aslında. Yani yürüyerek ve aslında o aklın hep hani klasik o aydınlanma düşüncesinin de hep getirdiği ve bizim de alışık olduğumuz artık yıkmak istediğimiz hani akıl, doğa, işte erkek, kadın, işte insan, doğa, işte akıl, ruh gibi aslında o ikilikleri tamamen yürüyerek, o birlikte olarak ve hikayeleri birbirine katarak, o kuşkuyu birbirine bulaştırarak sanırım onları da böyle bir yerle bir ederek yeni bir bilgi üretme biçimi aslında bence cins adımlar ve hani biraz daha hani akademik taraftan konuşacak olursak biraz daha böyle şu an daha trend bir sözcük, onu çok kullanmak istemiyorum ama bilgiyi dekolonize etme biçimi aslında tamamen o yerleşik kalıplaşmış anlayışı, tarih yazımını bir şekilde yerinden etme biçimi gibi geliyor bana cins adımlar. Mesela Kadıköy'de işte Bayram Pastanesi'nde Sevin Burak'ı sevgili Esen Kunt'tan dinlemiştim iki kez. Sevin Burak'ın hikayesini işte ya da Erenköy'ü tekrar o anda birlikte kuşkumuzu çoğaltarak, birlikte sorularımızı çoğaltarak, kadınların tarihine ışık düşürerek onları dinlemek gerçekten bu anlamda çok çok güzel. Bizde mesela şeye kafam gidiyor şu an. Sema Kaygusuz'a derlediğimiz işte Gaflet, Türkçe Edebiyat'ın cinsiyetçi sınır uçlarında aynı dert aslında bir şekilde. O cinsiyetçi sınır uçlarını ortaya çıkartmak, o metinlerde gizli kalmış, o sessizlikle örülmüş bütün o tarihe kuşkumuzu düşürmek ve bu kuşkuyla hareket etmek sanki bizim için de çok çok önemli. O yüzden cins adımları hep ben cins adımlarla birlikte yürürken, düşünürken edebiyata da, sinemaya da, İşte felsefeye de, antropolojiye de böyle çok değdiğini düşünüyorum. Çok disiplin arası bir, sanki bize bir alan açıyor cins adımlar. Yani sadece yürüyüş veya sadece hikayeler değil ama onların değdiği bir sürü farklı, hem akademik hem akademi dışı bir sürü farklı disiplinler sanki bir arada. Benim aklıma mesela bu söylediklerini şey getirdi. Yürürken yani bir yürüyüş sırasında şey hatırlıyorum. Anlattığımız bir hikayeyle ilgili katılımcılardan birinin çok şey böyle tutkulu bir şekilde negatif bir tepkisi var. Yani siz bunu bu şekilde anlatamazsınız. Şu kısmı tamamen yok sayıyorsunuz. Ve böyle çok tutkulu bir şekilde hani bunu tartışmak istiyordu. Biz dedik ki biz yürüyüşün sonunda bu şeyleri, bu hikayeleri tartışmaya açmayı mutlaka yapıyoruz. Orada konuşalım. O yürüyüşün sonunda böyle bir tarih forumu oluştu. Yani bir anlatıcı olarak hani insan için şey endişe verici olabiliyor. İşte hani bu tartışma ortamı neye yol açacak? Yani ben burayı yönetmeli miyim, yönetmemeli miyim? Veya hani şu anda olan şey iyi bir şey mi falan. Ama bir adım uzaklaşıp bakınca harika bir şey. Çünkü yani biz ne kadar tarih anlatılarıyla ilgili oturup böyle tartıştığımız yerler bulabiliyoruz birbirimizle. Pek yok yani, çünkü hani genellikle tarihle karşılaşmamız, tarih anlatılarıyla karşılaşmamız tek yönlü. Bu işte sokakta gördüğümüz bir tabela da olabilir. O tabela bize orayla ilgili bir bilgi veriyor ve bize onunla ilgili yorum yapma hakkı vermiyor mesela. Ya da işte bu bir ders ortamında da olabilir. Yine tek yönlü oluyor çoğu zaman. Ama hani böyle bir yürüyüş ortamından bir anda böyle tutkulu bir şekilde tarihimizi tartışmalıyız, neyin nasıl anlatıldığını oturup tartışmalıyız şeyinin canlanması, isteğinin canlanması aslında düşününce yani harika bir şey, vatandaşlık uygulaması da denebilir yani. Kesinlikle ve tam da o kolektif bilgi üretimi burada çok kıymetli bir şey ve o kolektiflik aynı zamanda bedenle, aynen Deniz'in söylediği gibi yani yürürken bedeni de hissediyorsun. Bedenler birbiriyle temas ediyor. Mekanlarla, sokaklarla bedenin temasından doğan bilgiyi de, hafızayı da, onun uyandırdıklarını da o hikayenin parçası yapıyoruz ve herkesi de buna davet ediyoruz. Ve o kolektif bilgi üretiminde hani doğrular, yanlışlar yok. Yani hepimiz, hatta o hikayelerin önemli bir kısmında sorular var. İlayda'nın da çok güzel sorduğu gibi. Yani o soruları zaten davet ediyoruz herkese. O merakı, o sorular üzerinden merak etmeye davet ediyoruz. Ve ilk önce şeyi paylaşıyoruz. Yani yıllarca bizler bu soruları sormadık. Ve bakın sorduğumuz zaman neler çıkıyor ortaya. Neden sormadık? Bu suskunluklar... Rım bizdeki etkisini, şehirdeki bugün etkisini bunların. Bu hikaye, kimlerin hikayeleri yok, yazılmıyor ve burada hani kadınlığı tek bir şey olarak algılamıyoruz. Yani işte Afife Jale ile Kınar Sıvacıyan'ın hikayesini anlatırken, evet Afife Jale de çok zor sahne alabilmiş, büyük bir tutkuyla sahneye çıkmaya çalışmış ve bunun bedelini çok ağır ödemiş bir kadın sanatçı, tiyatro sanatçısı. Ama şu anda en azından yıllar sonra onun adına ödüller var, sahneler var. Hani adını biliyoruz ama zamanında Muhsin Ertuğrul'la ve hani Afife Jale ile ve herkesle sahne almış, onlara öncülük etmiş olağanüstü bir kadın sanatçı Kınar Sıvacıyan'ın ismini hiç kimse bilmiyor. Tamamen silinmiş vaziyette ve dolayısıyla bu katmanlarını birlikte keşfetmeye davet ediyoruz herkesi. Bir de bu ağır tarihlerin içerisinde yani şiddetin, ayrımcılığın, ırkçılığın, soykırımın, savaşın, yoksulluğun, hani yalnızlaştırılmanın, çok ağır hikayelerin yaşandığı bu tarihin içerisinde kadınlar, LGBT artılar nasıl büyük bir yaratıcılıkla bu şehri bugün sevdiğimiz şehir yapmışlar? Nasıl büyük bir yaratıcılıkla bu şehri dönüştürmüşler ve bize çok heyecan verici bir sürü söz bırakmışlar, eylem hafızası bırakmışlar ve biz onların hikayelerini ne kulak kabartarak ve onların mekanlarında, onların adım attığı mekanlarda adım atarak bu hikayeleri birbirimizle paylaşarak bana nasıl değiyor bu hikaye diye sorarak aslında tekrar kökleniyoruz bu şeye. Yani köklerimizi tekrar fark ediyoruz. O köklerin ne kadar rengarenk olduğunu fark ediyoruz. Yani tek bir kök yok bize anlatılan işte resmi tarihlerde. Aslında çok köksüz hikayeler anlatılıyor ne yazık ki o resmi tarihlerde. Biz tam da bu şehre bu hikayelerle birlikte kökleniyoruz. Kendi köklerimizi, zin o gökkuşağı hallerini, rengarenk hallerini keşfediyoruz. Birbirine değen hallerini ve aynı zamanda koparılmış, acı çeken yaralı hallerini. O yaralı hallerini de paylaşıyoruz. Keşfin coşkusunu da paylaşıyoruz. Ve dediğin gibi Deniz, hani birlikte yeni bilgiler üretiyoruz. Ve hiçbir noktada da, hiçbir hikayemizde de tamam bu son bilgidir ve hani budur bu hikaye şeklinde paylaşmıyoruz. Hep bir soru işaretiyle. Hani bir sonraki paylaşımla birlikte bütün bu hikaye değişebilir. Hep birlikte buna açığız. Açıklıkla, bu heyecanla birlikte yol alıyoruz. Buradan biraz buluşan adımlara da geçelim mi? Evet, ben de şimdi onu aslında bağlamak istiyorum. Çünkü senin konuştuğun konular hem resmi hafızaya bir anlamda biraz çelme takma, hafızanın aslında bir yere tam çivilenmediğini gösteriyor bize de. Hafızanın aslında çok göçmen olduğunu ve aslında böyle gerçekten beklentisel olarak da ilerlediğini. Yani biz senin dediğin gibi çok güzel söyledin, bir son yok hikayelere ve hafızaya belki de birikimli olarak ve biraz da geleceğe dair açık, ucu açık olarak da bizi başka yerlere, başka hikayelere götürüyor. Ve buluşan adımlar da benim gördüğüm kadarıyla hafızayı, göçü, göçmenlik hikayelerini çok farklı bir platformda, dijital platformda buluşturan ve cins adımlarla el ele giden harika bir proje. Buradan ben Selen'e söz versem ya da Selen topu alsa götürse buluşan adımlarla ilgili bize ne söylemek istersin? Ben başlamadan önce Ayşegül'den aslında hani fikri çıkış noktasını da alıp ardından tamamen buluşan adımların kendi araştırma sürecine geçmeyi tercih edeceğim. O zaman şöyle hatırlatayım diyeyim hepimize. Ya 2016'ydı ya 2017. Yani biz 2016'dan itibaren özellikle hani göç hikayeleri var cins adımlar içerisinde. Yani bu şehirden göçenler var, bu şehre göçenler var. Hem acılı hikayeler hem umut dolu hikayeler. Ama özellikle yakın dönem göçleri merkezine aldığımız ve o göçün katmanlarına baktığımız hikayelerimiz yeterince yok. Bunun tespitini yapmıştık hep birlikte. Ve Sema ile birlikte biraz bu hikayelerin peşinden gitmeye başladık. Hatta Sema çok güzel birkaç görüşme yaptı. Suriye'den Türkiye'ye göç etmiş ve burada sanat mekanları, işte kitap evleri açmış kişilerle görüştü. Ve onların hikayelerini katmaya başladık cins adımlar yürüyüşlerine. Fakat sonrasında tamamen bu göç hikayelerine odaklanacak ve illa mekanlar üzerinden bunu yapmayacak bir form düşünmeye başladık ve birkaç şey vardı hani bizi buna iten. Birincisi özellikle yani göç meselesi, göçmenler çok kırılgan bir grubu temsil ettikleri için ne yazık ki en kırılgan gruplardan bir tanesi şehirde. Onları belli bir mekanla özdeşleştirmek, buluştukları mekanları veya onlarla dayanışma mekanlarının adını koymak, onların önüne gitmek hani bir tehdit bile yaratabiliyor. Dolayısıyla hani mekanlarla illa özdeşleştirmeden bu hikayeleri anlatabilir miyiz dedik. Aynı zamanda da göç, göçmenlik, mültecilik o kadar sadece sorun olarak anlatılıyor ki biz o sorun çerçevesinden çıkarak bu şehri var eden bu şehri dönüştüren, hepimizi dönüştüren kişiler olarak göçmenlere nasıl bakabiliriz? Ve göçmenlerle ilişki kurmak, göçmenlerle örneğin dayanışma inisiyatifleri sadece o dayanışma içinde olan göçmenleri değil, göçmen olmayan ya da daha eski göçmenleri, aslında hepimiz göçmeniz. Yani her birimizin hikayesinde bir göçmenlik var. Sadece İstanbul'a göç değil, hani Türkiye'ye göç var pek çoğumuzun aile hikayesinde. Dolayısıyla hepimiz göçmeniz ama kimimiz daha eski göçmenleriz ve daha yeni göçmenlere karşı bazen biraz ön yargılı olabiliyoruz. Dolayısıyla yani nasıl o dayanışma ilişkileri içerisinde hepimiz nasıl dönüşüyoruz ona bakalım istedik. Ve bunun için de Selen'den daha muhteşem bir araştırmacı ve yaratıcı ruh bulamazdık herhalde. Selen zaten cins adımların da çok içindeydi, parçasıydı Sugender'ın aynı şekilde. Ve buluşan adımları geliştirmeyi kabul ettiğinde olağanüstü heyecanlandık ve mutlu olduk. Ve Selen aldı ve götürdü ortaya. Çok heyecan verici bir şey çıktı. Ben hepimiz adına tekrar Selen'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim Ayşegül'üm. Hem bu güzel girişin için hem de övgülerin için. Ben de aslında sizin cins adımları anlatmanızdan olduğum yerde ne kadar heyecanlandığımı tekrar sanki ilk defa dinliyormuş gibi heyecanlandığımı fark ettim ve birkaç not çıkardım. Luşan adımlarla cins adımların platform değiştirirken aslında klans olarak gözümde aynı tuttuğu şeyleri düşündüm. Şehre bambaşka bir gözle bakmaktan bahsettik ve kentin hafızasından bahsettik. Aslında biz cins adımları bugünün hafızasına dair hikayeler eklemek için de yola çıkmıştık. Ve sorduğumuz soru bugünün göçmenliği hikayeleri nerede sorusunun cevabını eklemek üstüneydi. Ve bambaşka bir gözle bakmak aslında video hikayeler yaratırken aslında bir manipülasyon demek. Biz tam olarak hani göç hikayelerine odaklandığımızda kendi hikayemizin taşıdığı izlerden görüştüğümüz kişilerle karşılaştığımız noktaya kadar büyük bir aslında bir şeyimiz var. Lensimiz var ve hani bu manipülasyonla ana akım medyada üretilen aslında ırkçı sinir uçlarını nasıl dönüştürebiliriz? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Ve yani hikayesi çok da temsil edilmeyen gruplar için nasıl bir alan yaratabiliriz? Ve bunu yaparken de nasıl aslında birlikte üretilen dayanışma pratikleri, yani göç alanında çalışan birçok sivil toplum kuruluşu var, birçok tarafı var göç konusunun, katman katman hani hangi ülkeden göçtüğüne, hangi sosyal sınıftan olduğuna veya geçmişine dair sayısız katman var. Bunu yaparken de koyduğumuz önümüze bilgiler hikayesini aktarmak isteyen ve aslında bir minnet duygusu ortaya çıkmadan birlikte üreten, bir tarafın diğer bir tarafa yardım etmek kelimesini altını çizerek söyleyeceğim. Hani bir tarafın minnet duygusu uyandırmak üzere bir şey yapmadığı hikayeler, birlikte üreten hikayeler, dayanışma pratiklerini tam olarak geçmişin ve bugünün göçmenliğinin birleştiği hikayeleri seçerek başladık. Yani bir kişi aslında bugünün göçmeni olduğunda hikayesini neden anlatmak istesin? Buradan bütün aslında bu kırılganlıkları, görünürlüğün getirebileceği hedef göstermeleri de çok ince ince kavramları önümüze koyarak, bunları araştırarak büyük bir araştırma süreci geçirdik. Aslında cins adımlarda biz tam az önce de bahsedildiği gibi anlatılan hikayeleri, hikaye anlatısının kendi kişisel hikayesiyle örtüştüğü noktalar üstünden de anlatıyoruz ve bunu fiziksel bir yürüyüş sırasında yapıyoruz. Buluşan adımlarda bu bize başka bir şans verdi. Bugünün bu hafızasını aktarmak isteyen kişilerin kendilerinin anlatıcı olması, bunun video kaydının olması, görselleştirilebilir bir şey olması başka bir alan açtı ve aslında dijital olarak bir düzleme taşınmış oldu. Bu aslında bizim şeyde buluşan adımların bir web belgeseli formatında hazırlamamızda ben kendi içinde başka bir keşfi sağlamak. Bu etkileşimli web sitesi formatında hazırladık ve bunun içindeki keşif yolculuğunun aslında bizim cins adımlarla şehri yürüyerek yaptığımızın dijital haline dönüşmesini sağlamaya çalıştık. İstersen Deniz'im senin sorularınla devam edelim. Evet, çok güzel hiç, o yüzden kesmek istemedim. Aslında göçe dair başka bir hatırlama projesi diyorsun ve etkileşimli web projesini gerçekten cins adımların belki de farklı bir yerden konuştuğu, farklı bir yerden bize başka türlü göç hikayeleri anlattığı bir proje. Bu muhteşem bir proje. Ama onun öncesinde ben bir müzik arası versek diyorum. Hazır göç ve hikayelere başlamışken Suriyeli Ermeni şarkıcı Lene Çamanmayan, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, Lama Bada Yatanhana şarkısını dinliyoruz. Tekrar merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün cins adımlar ve buluşan adımları birlikte konuşuyoruz. Konuklarımız sevgili Ayşegül Altınay, İlayda Eceova ve Selen Çatal Yürekli bizlerle. İlk bölümde cins adımları konuşmuştuk. Kent hafıza ve mekan üzerine, kentlerin bireysel toplumsal hafızalarından bahsederken toplumsal cinsiyet eksenli hafıza yürüyüşlerinden bahsetmiştik ve aslında bu tarz bu yürüyüşün bize ne söylediğini, hangi suskuları görünür kıldığından bahsetmiştik. Şimdi gene Selen'le birlikte bize biraz daha bu buluşan adımların o dijital yolculuğundan belki biraz daha bahsedebilirsin. Özellikle web projesi ve dijital proje nasıl gerçekleşti? Hangi hikayeler mesela var? Yani benim mesela açılışınıza da gelmiştim sanırım 5 Nisan günü bir açılış yapmıştınız Zoom üzerinden. Orada mesela benim en çok ilgimi çeken Filistinli yönetmen Khaled Tanici'nin Sınırları Karıştır ve Joel Moriarty'nin Kişisel Hikaye videoları oldu. Senin de dediğin gibi aslında o cinsiyetçi sinir uçlarının yerine hani şu an belki ırkçı sinir uçları ve bir şekilde de nasıl bunu farklı şekilde hikayeleştirip kişisel hikayeleri nasıl yedirip bunları gerçekten o ırkçılığın sistematik gündelik ırkçılığın hiç düşünmediğimiz şekillerde tezahür eden kentin içindeki bunlara biraz sanırım baktınız. Biraz o hikayelemeden ya da hikayelerden bahsedebilir misin? Tabii önce Halid'in videosunun da parçası olduğu Sınırları Karıştır hikayesinden bahsedeyim. Sınırları Karıştır aslında Şubat 2020'de Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlerin sınırdan geçebileceği bilgisiyle birlikte yaşanan bir gösteri. Bizim tanımımızda bir gösteri olmasına nasıl müdahalede bulunabiliriz'in arayışıydı. Açıkçası ben o günlerde kişisel olarak önümde şu an buluşanadımlar.com web sitemizin çalışmalarını yürütürken önüme koyduğumda ben ne yapıyorum? Yani göç alanında çalışıyorum ama sınırda inanılmaz bir korkunç bir şey oluyor. Hiçbir şekilde hiçbir yerinden müdahale edemiyorum. Ve bunun en azından bugünün hafızasına nasıl şerh koyabiliriz diye Aslı İkizoğlu Erensür'le birlikte aslında iki arkadaş nasıl ne yapabiliriz diye bir telefon konuşmasıyla başlayan bir arayışa girdik. Bu sürecin sonunda hatırlarsanız tam 11 Mart'ta pandemide kapanma başlarken de biz aslında bir remix video atölyesi düzenlemeyi planlıyorduk. Tam bu pandemi kapanmasından bir hafta önce bunu planlamaya başlamıştık. Çünkü hani sınıra gitmeniz, orada fiziksel olarak bulunmanızın artık yani hiçbir çözüme ulaşmada bir etkisi olmuyordu. Ama ana akım medyada, televizyonlarda siz sınırdan kırbaçlanarak maalesef bu görüntüle gördük. Bir nehrin üstünden geri gelen kişileri izliyorsunuz. Ve bunun kurbanlaştırılan, yaftalanan bir göçmen profili çizilerek yapılmasını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde sözünüz yok oluyor. Çözümün parçası olamıyorsunuz. Buna karşı ne yapabilirsiniz? Bunun arayışında bir bunu oluşturmuştuk. Ve 3 dille çağrı yaptık. Sonunda da 11 videografın bir araya geldiği bir remix video tekrar etmiş olacağım. İşte remix video tekniğini kullanarak aslında ana akım medya dilinin kendi bağlamından kopararak aynı görüntüleri kullanarak bambaşka anlamda nasıl sözler söyleyebileceğine dair videolar oluşturuldu. Sınırları karıştır web sitesindeki 5 hikayeden biri aynı zamanda sınırları karıştırın altında da bu atölyenin çıktısı olan 6 hikaye daha var. Halid'in videosu da tam olarak Fargo filminden de referans alan bir sınırı geçen aslında sürü hayvanlarının da imgelemesini kullanarak yaptığı çalışma. Halid aynı zamanda bundan sonrasında da aynı Buluşan Adımlar ekibimize de katıldı. Bize teknik olarak da destek vermek olarak çalışma arkadaşımız olarak aramıza katıldı. Yani dijital direnç stratejileri oluşturmak üstüne bir şey söylemek gerekiyorsa bu bizim stratejimizdi. Tam olarak Buluşan Adımlar'ın da yapmaya çalıştığı bu ana akım medya dilinden çıkan bir söz söyleme haline ulaştırmak tısı izleyenlere remix video testi de bunu sağladı. Joel Moriesi kendisi zaten videograf olan YouTuber olan bir arkadaşımız ve zaten yıllardır kendini Türkiye'de bir siyahi olarak yaşadığı ilginç olayları kendi deyimiyle aktardığı bir YouTube hesabı var. Ben ona zaten video üreten birine gidip Joel senin hikayeni anlatalım dediğimde birlikte defalarca aslında yaptığı işlerin analizini yapıp yapıp giderek en az 5-6 görüşmede neyin için yaptığını, göçmen olarak görünürlüğünün ve söylediği sözün, yani videolarını koyduğu başlığa kadar hepsinin nasıl bir aslında çağrı olduğu, bana çikolata deme diye bir videosunun olduğu bir aslında YouTube hesabı. Yani bu basitçe bir kameranın önüne geçip konuşmak da olabiliyor veya zaman içinde kendi YouTube hesabını kullanma şekli dönüşüyor. Artık mesaj verme kaygısından vazgeçiyor ve bu bambaşka bir yere götürüyor. Tam olarak aslında bu şeyde web sitesinde olan, buluşanlar.com'da olan Joel'in bu hikayesi ve buna bağlı 9 küçük videoyla aslında bahsettiği, karanlıkta diyalog için hazırladığı videonun neden seçildiğine kadar derin bir aslında iki arkadaşın kendi aralarında bu şeyi, durumu analiz etmeye çalışmasının videosu diyebilirim. Evet, aslında burada şey benim çok ilgimi çekmişti. Kara surat neden ırkçılıktır videosu mesela gerçekten çok çarpıcı. Türkiye'nin aslında o gündelik yapısal ırkçılığın görünmeyen yüzüne de yani bir şekilde senin de tam çok güzel anlattığın gibi direniş stratejisi aslında dijital direniş stratejisi öneriyor. Ve bunun aslında bir anlamda da nasıl sürdürülebilir olduğunun altını da çiziyor. Yani galiba burada hem stratejilerden ve dayanışmadan bahsederken bunun nasıl sürdürülebilir olduğunu da o web projesiyle aslında önümüze koyuyorsunuz sanırım. Benim en çok ilgimi çeken o kısım oldu. Aslında yani kendi mesaj verme şeklinin dönüşümünde aslında bunu anlatıyor. Yani bana çikolata deme şeklinde bir yargı cümlesinden daha açıklayıcı, daha mizaha da kayarak bununla baş etmeye çalışan bir dile evriliyor. Görsel dili de aynı şekilde evriliyor. Bununla ilgili bir analizin aslında yapıldığı bir video. Bunun dışında Bıdı Bıdı Talks isminde diller arası bir sohbet topluluğu var. Serpil Atan'ın oluşturduğu yıllardır kendi gönüllü çabalarıyla. Sağlık elçileri, kültürler arası sağlık ayırıcılığı ile ilgili bir eğitim atölyesinin videosu var. Yine Ardıç Dayanışma Derneği ile sınır tanımayan doktorların Doktorlar Derneği'nin birlikte yürüttüğü bir projenin analiz videosu. The Art Project isimli aile hekimi Doktor Gülfer İnci ile lise öğrencisi kızı Emine Barık'ın çocuklar için sadece kendi çabalarıyla Bağcılar'da açtıkları resim atölyesinin hikayesi de var. Yani tabii bunlar hani bu hikayelerin anlatımları kendi içinde bambaşka analizlere götürüyor. Bir resim atölyesinden bahsederken aslında kadınların görünürlüğüyle ilgili mesela Gülfer Hanım'ın kendi gözlemlerini ve bunun sosyal hayatta nereye tekabül ettiğini, kendi dönüşümünü anlattığı bilgileri de bu videoda bizimle paylaşıyor. Burada çocukların yapmayı tercih ettiği resimlerden, yani The Art Project'in içinde gördüğümüz bazı çok vurucu resimler var. Göçmen çocukların birlik yapmayı tercih ettiği diyeyim. Atıyorum, neyse şey yapmayayım, onu size bırakayım. Video izlediğinizde görün. Buna karşın Bıdı Bıdı Talks'da aslında üzerine bir araya gelmiş kişilerin bir araya geldiklerinde daha kucaklayıcı, kapsayıcı olmak adına konuşmamayı tercih ettiği konular çarpıcı olabiliyor. Bunlar çok çok öğreticiydi. Aynı zamanda bir de henüz yayınlanmayan Artir Sanat Galerisi'nin hikayesi de var. Maalesef tam pandemiden önce diğer bütün hikayelerin çekimleri bitmişken Artir'inki bitmemişti. Onun da bütün hikayesini hep böyle bir kenarda her zaman bahsetmek istiyorum. Bir gün onu da eklemesini yapacağız. Yani son olarak bağlamam da gerekirse aslında buluşan adımların bundan sonra bu hikayeleri daha yayınlanabileceği bir düzlem açtığı, bir alan olarak kullanabilecek bir yapı olmasını hayal ediyoruz. Tüm hani bu şekilde genişlemesini hayal ediyoruz. Gerçekten çok çok güzel ve çok muhteşem ve çok kapsayıcı bir şey platformdan bahsediyorsun Selen. Ve dayanışma stratejilerinin aslında ne kadar da önemli olduğu ve ne kadar bilgi üretimi, hep galiba programın başından beri de aynı şeyi söylüyoruz ve altını çiziyoruz. O yeniden bilgi üretmenin yerleşik belki de o ön yargıların kırılması açısından gerçekten çok çok önemli. Çok az zamanımız kaldı, bir 5 dakikamız kaldı. Galiba biz size bir kere daha program yapacağız gibi duruyor. Çok farklı gene sorular ve şeyler, konuşmak istediğiniz çok farklı şeyler de var benim de. Ama son olarak böyle dayanışma stratejilerinden genel olarak bahsedersek, özellikle günümüzde pandemi ve pandemi öncesi sonrası ve hala da içinden geçtiğimiz tabii bir süreç. O dayanışma stratejilerini temasıyla birlikte farklı projeler var mı? Ya da bu anlamda mesela bütün bu hem cins adımlar hem buluşan adımlarda aslında öne çıkan şey sözlü tarih çalışmaları. Ya da yani o sözel tarih, hikaye anlatıcılığı çok çok ön planda. Bunlar hakkında son söylemek istediğiniz şeyler var mı? Şöyle aslında Selen'in yürüttüğü buluşan adımlar çalışmasının haricinde biz cins adımlarının dahilinde de dayanışmaya dair hikayeleri anlatıyorduk. Bizim Beyoğlu rotasında anlattığımız cumartesi anneleri hikayesi aslında tam olarak Türkiye'de en büyük dayanışma eylemlerinden ve en uzun süre sürmüş ve kitleler tarafından benimsenmiş, her hafta bambaşka insanların dahil olduğu bir dayanışma eylemi olarak bahsedilebilir. Bir de bizim... Bilal Dedeciğim, çok pardon, araya girebilir miyim orada? Biz sadece cumartesi annelerin hikayesini anlatmadık. Daha başından itibaren neredeyse bütün Beyoğlu yürüyüşlerimizi cumartesi işte sabah 10-11 gibi başlatıyorduk ki 12'de Galatasaray'da olalım ve isteyenler, yürüyüşe katılanlardan isteyenler ve bizler cumartesi anneleriyle birlikte oturalım. Dolayısıyla aynı zamanda o dayanışma eyleminin parçası da oluyorduk ve sonra devam ediyorduk hikayelerimizi anlatmaya ve çok dönüştürücü oluyordu onlarla oturmak. Gerçekten onların da yüreklerine sağlık. Olağanüstü bir alan açtılar yıllar içinde hafıza ve adalet anlamında hepimize. Çok pardon İlayda'cığım, böldüm seni. Hiç sorun değil. Bu şeyi hatırlatmayı yapman çok güzel oldu. Çünkü benim bu hatırlatmaya ihtiyaç duymamın sebebi ben dahil olduktan sonra bizim bunu yapamamamız, çünkü cumartesi annelerinin orada oturulmasına izin verilmemesi. Dolayısıyla benim buna hiç şahit olamamış olmam. Benim de eklemek istediğim bir diğer örnek şuydu. Biz bu cins adımlarda daha ziyade böyle 1900'leri yılların başlarında yaşamış birçok insanın hikayesini anlattık uzun zaman. Tabii ki farklı farklı dönemlerden insanların hikayeleri var. Ama biraz daha günümüzden insanları anlatmak istediğimizde özellikle mesela Beyoğlu ve dayanışma deyince çok şey bir şekilde, önemli bir şekilde akla gelmesi gereken Hayata Sarıl lokantasını anlatmak istedik. Oranın kurucusu Ayşe Tükrükçü'nün nasıl kendi deneyimlerinden, kendi yaşadığı zorluklardan yola çıkarak bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü, küçücük bir lokantayı Beyoğlu'nun evsizleri için, belki işte bambaşka hem evsizlikle hem işsizlikle ve bambaşka şekillerde işte ötekileştirilmiş insanları nasıl bir araya getiren, onları güçlendirmeye, onlara işte bir dayanışma alanı olmaya vesile olan bir alan yarattığını anlatmak istedik. Cins adımlar ve dayanışma deyince özellikle bu hikaye akla geliyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Aslında vakit olsa daha çok konuşsak gerçekten, ama ben şimdiden sizden böyle Ağustos, Eylül için, gelecek dönem için söz alabilirsek çok sevinirim. Belki çok buluşan güzel. Adım. İnşallah, evet, fiziksel olarak da belki stüdyolarda buluşabiliriz o noktada. Bu arada bu hikayelerin hepsi cins adımlarda, buluşan adımlarda canlı yaşayan alanlar. Onun için gönüllü hikaye anlatıcılarını veya paylaşmak istediğiniz göçmenlerle dayanışma hikayeleri, mekanları varsa lütfen bize ulaşın. Sugender üzerinden, buluşan adımların sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Tekrar çok çok teşekkürler. Umarım bir dahaki sefer sizi fiziksel olarak böyle güzel stüdyoda ağırlama şansımız olur. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi.